www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ذہن میں آ جایا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن بکثرت ذکر کرنے کو فرمایا. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اسی کی آیت ہے نا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تو پھر میں گیا تھا انکاریہ، تو وہاں عرب کے لوگ بھی تھے اور میرا خیال 10-15 ہزار آدمی و مجمع تھا اور مجھے بیان کرنا تھا. اللہ کا شکر بیٹھا کچھ ذہن میں، جیسے اس وقت کچھ ذہن میں نہیں تھا، اس وقت بھی ذہن میں نہیں تھا، پھر نہیں بڑھا. میرے ذہن میں یہی آیت آئی، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. لعلکم، اور جانتے ہیں اللہ شاید کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں شاید نہیں ہے. اللہ جو فرمائے گا تو تحقیقی ہوگا، شاید تو نہیں کہے گا، ضرور فلاح پا جاؤ گے، یہ ترجمہ ہوگا. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کرو فلاح پا جاؤ گے، یہ ترجمہ، فلاح پا جاؤ گے. فلاح بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فلاح کا لفظ ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح یاب ہیں، فلاح پانے والے یہی. اللہ تعالیٰ نے پہلی فلاح کا لفظ استعمال فرمایا. اگر ان اعمال کو اپناؤ گے جو شروعی رکوع ہے تو تم ہدایت پہ ہو جاؤ گے، ہدایت والے فلاح یاب. ہر آدمی بچپن سے ہم سنتے ہیں، کوئی ختم ہے صلاح فلاح کے لیے دعا کیجیے، یہ عام سب تجزیہ اب معلوم کرتے ہیں. صلاح کے لیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ بھی ہے. صلاح کی طرف آئے آؤ، اور صلاح ہی میں فلاح جوڑ دو دیا اللہ تعالیٰ نے، حی علی الصلاح. آؤ نماز کی طرف اور آؤ فلاح کی طرف. معلوم ہوا کہ فلاح نماز سے متعلق ہے، اور سب سے بڑا ذکر نماز ہے. اللہ کا کہ نماز جو ہے اس میں سب ذکر ہے. میں نے کل بیان کیا تھا، اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر ہے، پورے قرآن کا ہے، مگر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. صلاح کی طرف آؤ. کیا کہتا ہے بندہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو دہرایا نہیں جاتا، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. نماز میں سب کلمے دہرائے جاتے ہیں، لیکن اس کو نہیں دہرایا جاتا. آؤ نماز کی طرف. کہتے ہیں وہ کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ آپ قوت دیں گے، آپ اس طرح ہم پہنچ پائیں گے، ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ کی توفیق سے ہے. یہ بھی لکھا علماء نے کہ اگر یہاں دہرایا جائے آؤ نماز کی طرف، کوئی کہ آؤ نماز، ایک مذاق کیفیت ہو جائے گی، نقطہ ہے مولانا. آؤ بھائی کھانے کی طرف، آؤ کھانے کی طرف کوئی کہے تو برا معلوم ہوگا نہیں، جیسے اللہ بلا رہا ہے آؤ نماز کی طرف، ہم کہیں آؤ نماز کی طرف، ارے جاؤ کہ یہ کہو گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ حول و قوت دیجیے جب ہم آ سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو بھی آدمی کرتا ہے نیک کام، اس کو اللہ ہی طرف منسوخ کرنا چاہیے. بے توفیق ہی وہی، اللہ کی توفیق ہی سے آدمی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے. اللہ کہنا معمولی بات نہیں. لکھا ہے کلام پاک کا ایک حرف جبریل امین بھی اٹھا نہیں سکتے تھے، الا بے اذن ہی وہ توفیق ہی، اللہ کی اذن توفیق ہی سے اٹھا سکتے. جو بھی تم کو توفیق مل جائے کیا تم وضو کرتے ہو، اللہ کی توفیق کا شکر ادا کرو، کسی کو ذلیل نہ سمجھو، اللہ کا ذکر بہت. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر میں بڑی برکت رکھی ہے. اب ایک حدیث یاد آئی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ شرائع بہت عام ہو گئے، اعمال بہت ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیے جو ہم آسانی سے کرتے رہیں، تو وہاں کیا نسخہ موجود؟ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے، ختم. سب جواب ہو گیا ہے کہ نہیں؟ حدیث تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اب چاہے اتنا ذکر کرو کہ تم کو لوگ مجنون کہنے لگے، حدیث ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں اتنا ذکر کے اس کا نفع وہاں ہوگا. پڑھتا لکھتا ہے، بڑی ڈگری مل جاتی ہے، تعریف ہوتی ہے، تو اس کی تعریف نہیں ہوگی اللہ کے یہاں، اس کی قدر نہیں ہوگی اللہ کے یہاں. بولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز. اللہ کو یاد کرنا، بیوی کو یاد کرتا ہے، بچوں کو یاد کرتا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا. اسی میں آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کے ذکر کی فضیلت میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی. فذکرونی علامہ ابن قیم نے بھی لکھا ہے، میں نے کہا دونوں محقق ہیں، دونوں کی باتیں لکھ. علامہ ابن قیم عرب کے زبردست عالم، احاد ماں گنگوئی زبردست عالم. فذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرو تو ہم تم کو یاد کریں گے، اللہ کرتا ہے. اگر تم چپکے چپکے یاد کرو گے تو میں چپکے چپکے یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں یاد کرو گے میں مجمع میں یاد کروں گا، اور تمہارے مجمع سے ہمارا مجمع اچھا ہوگا. یہ بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارا ذکر اللہ کے مجمع میں ہونے لگے. یہ ذکر اللہ ہی مولانا، یہ بھی ذکر بھی جہری ہے، اس کے علاوہ نہیں. ذکر کے مطلب یہاں تو علماء نے لکھا ہے اگر کوئی مکالمہ کرتا ہے فقہی وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. علامہ جساس نے لکھا ہے، بہت بڑے احکام القرآن میں، علامہ بہت بڑے آدمی، اگر کوئی مکالمہ کرتا ہے تو وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے. صرف ذکر اللہ کا تعلق صرف اللہ کے نام سے نہیں ہے، اللہ کے کام سے بھی ہے. بولا ذکر اللہ اکبر. بہرحال بیٹھا مجمع بہت تھا عرب کے، میرے ذہن میں یہی آئی، میری کتاب تھی گلدستہ اذکار اٹھایا تو یہی نکلا، میں نے کہا یہی بیان کروں گا. فذکرونی وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کتنی زبردست آیت. وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لیے اجر ہے. وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذاکرین مرد کے ساتھ ساتھ ذاکرین عورتوں کا بھی ذکر فرمایا. الحمدللہ ہم لوگوں نے سینکڑوں عورتوں کا ذکر کیا کہ نہیں؟ سر دوستوں کے ساتھ جو اقوال سلف لکھا، میں نے کہا ان کو کیوں محروم کیا جائے، صحابیات ہیں یہ، اولیات ہیں، ذکر کیا. وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ایک عورت ہے رابعہ بصریہ، تو جانتی ہیں نام ہی سبھی لوگ سنے ہیں، رابعہ بصریہ، حضرت جنید جیسے لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. رابعہ بصریہ پہنچی، کہا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا دنیا کی ہم مذمت کر رہے ہیں، اس کی برائی بیان کر رہے ہیں. کہا تم سب دنیا دار ہو. انہوں نے کہا کیسے دنیا دار؟ کہا اگر دنیا سے تعلق نہ رہتا تو مذمت بھی نہ کرتے، یہ دنیا سے تعلق کی بات ہے. کتنی باریک بات ہے من صاحب، جنید کو رابعہ عورت کہ سب دنیا دار ہیں بھرے ہوئے، دنیا کی مذمت کرنا یہ بھی دنیا سے تعلق کی بات ہے، تب تو مطلب دنیا تمہارے دیر میں آئی تب تو مذمت کیا تم نے، है, समझा मैंने? जो आ गया बस, एक हाथ में ले जा रहे थे आग, एक में पानी। अल्लाह, ये तौहीद मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कहा जा रहे हैं ये पानी आग लेकर के? कहा पानी ये इसलिए ले जा रही हूं कि जहन्नम को बुझा दूं, तो आग इसलिए ले जा रहा हूं जन्नत को जला दूं, ताकि दोजख के खौफ और जन्नत के शौक में लोग इबादत ना करें, अल्लाह के लिए इबादत करें। हाल था उनका, अब ये नहीं कि सब लोग करने लगे, उनका एक हाल था। माँ मोहम्मद सफर का था, ये हाल था उनका। काबिल इख्तला नहीं है, लेकिन उनकी तौहीद देखिए, तौहीद कि दोजख के खौफ से नहीं और जन्नत के शौक में नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए इबादत करो। तौहीद ये है वाहिदुल्लाह व इन्ना तौहीद रसूल तआला। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक, तौहीद तो दे अल्लाह। अल्लाह ताला औरतें, एक से एक औरत थी, बहुत बड़ा काम आपने किया मुझे, हमने लिखा ही था, महाराज ने बहुत बढ़ाया दिया उसको। इनको मारे कहां से एक किताब मिल गई, 4000 है ना, 4000 400। एक औरत थी, शोहर के यहां आई बन ठन करके, कहा हल लगा हाजत, मेरी तुमको कोई हाजत है? कहा नहीं। गई, उतार दिया कपड़ा, वो चार पहन लिया, जिक्र जिक्र में लग जाती थी। जब वक्त करीब तहजुद का भोज हो जाता था तो उठाती थी अपने शहर को, उठो उठो, काफिले बहुत आगे बढ़ गए, तुम क्या सोए हो? औरत को जाग कहती, सो औरत कहती थी, अब उठो उठो, काफिले बहुत आगे बढ़ चुके हैं। औरत जगाती थी, मन अदर बलगल मंदिर, हदीस है, जो तालिब खुदा होगा वही खुदा को याद करेगा और वही मंदिर तक पहुंचेगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जिसके मुनासिब जो जिक्र है उसको करना ही चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, कुछ नहीं वो जाकिर है, कसी औरतों को भी अल्लाह ताला ने जाकिर बनाया है, काने बनाए, काने तात जाकिरात है ही नहीं। अल्लाह ताला जिक्र की बड़ी फजीलत है, वस्कुरुल्लाह कसीर लअल्लकुम तुफलिहून, अल्लाह को का जिक्र करो फलाह पा जाओगे। बहरहाल मैं कह रहा था कि जिक्र की बड़ी अहमियत है, सूरह जुमा में है, तो मैंने बयान किया उस सारे के सामने, यही है ना, वस्कुरुल्लाह कसीर लअल्लकुम तुफलिहून, फलाह का तरफ तो किस पर? जिक्रुल्लाह पर, जगह जगह फलाह पर। कल अफलहल मोमिनून लदीन फी सलातिहिम खाशिऊन, बहुत फलाह का जिक्र है। कल अफलहल मोमिनून लदीन फी सलातिहिम खाशिऊन, फलाह पाए उन मोमिनों ने जो अपने नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। कल अफलहल मोमिनून लदीन फी सलातिहिम, अपने नमाजों में जो खुशू इख्तियार करते हैं, मालूम हुआ कि नमाज पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि नमाज के अंदर खुशू भी पैदा करना चाहिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अफलाहल मोमिनून लदीनहुम फी सलातिहिम, जिक्रुल्लाह की कसरत मतलूब शरई है, वाला मतलूब शरई है। जहां जिक्र कलील हुआ उस पर नकीर किया अल्लाह ताला मुनाफिकीन पर, ला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, ये जिक्र नहीं करते मगर थोड़ा सा, बस नाम के लिए कर देते हैं, मुनाफिकीन की कसरत। मालूम हुआ कि जो मुखलिसीन की कसरत जिक्र कसीर है, उनकी खतरत उनकी अलामत क्या है? जिक्र कलील मुनाफिकीन की, और मुखलिसीन की मोमिनीन की है जिक्र कसीर। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीर वज़ाकिर, वज़कुरुल्लाह कसीर अल्लाह अल्लकुम तुफलिहून, अल्लाह ताला हम सब लोग इसकी तौफीक दे। ला तुक्सिरु कलाम बिग़ैर ज़िक्रिल्लाह, बहुत इस हदीस को हजरत नकल करते थे, लोगों को भेजते थे, ला तुक्सिरु कलाम बिग़ैर ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के अलावा गैर का जिक्र कसीर न करो। ला तुक्सिरुल कलाम बिग़ैर ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र गैर का जिक्र कसीर न करो। मान लीजिए इधर में कैद है, इन्हें जरूरत की बात कर सकते हो, करना ही है, लेकिन हर वक्त वाहियात खुराफात में घंटों लगा दो, मनाती है, निजात इसमें नहीं है। एक साहबी आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकुल तो मन निजात, میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو، ولا تکل ویسعک بیتک، یہی ہے تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے، وب کے علا خطیتی، اپنے خطیے پر رویا کرو، جب ذکر کرو گے کرو گے. بارہ اللہ تعالیٰ ذہن میں بات آئی ذکر کی، بات ذکر قلیل پر بھی مذمت، عدم ذکر پر تو مذمت ہے ہی ہے، تعریف کس کی ہے؟ ذکر کثیر. اس وجہ سے اپنے اوقات کو ذکر میں رکھنا ضروری نہیں ہے کہ تسبیح، یہ سب جب یہ بھی ہے کہ مکالمہ جو ہوتا ہے وہ بھی جب ذکر میں ہے، یہ تو بہت ذکر کی اہمیت ہے، ذکر کی جساس نے کہا، بہت بڑے فقیہ بھی کہیے وہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کرو فلاح پا جاؤ گے. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. حق نہیں، سورہ منافقین بھی ہے، سورہ جمعہ میں بھی ہے، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ، تمہارے اموال اور اولاد ذکر اللہ سے غافل نہ کریں. بڑا افسوس ہوتا ہے جمعہ کے دن نکلے، کوئی فرق نہیں دکانوں میں، ویسی چہل پہل. یہ شان ہے، شان اسلام ہونا چاہیے کہ دکانیں کم سے کم بند کر دو، ارے آدھا گھنٹے کے لیے بند کر دو. لیکن وہی حال ہو رہا ہے جو یہودیوں کا، جب پہ عذاب آیا بندر ہو گئے، سب بہانے. وہ تو کچھ بہانہ بھی کرتے تھے، جہاں شکار کرنا تھا تو دی شکار نہیں کرتے تھے، لیکن میرے باندھ کے مچھلیاں روک لیتے تھے، یہی ہے قرآن میں کہتا ہے بندر بنا دیا گیا. سری حکم ہے وذکر اللہ کثیرا، یا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. ذکر اللہ تمہارا خطبہ ہے، نماز ہے سب. واذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذر البیع، صلاۃ سری حکم ہے، چھوڑ دو بھائی کو، خدا کہہ رہا ہے. ابھی ایک پولیس والا تو بند کرتے ہوئے نہیں دکان، معلوم ہے پولیس آ رہی ہے، دکان بند ہوتی گئی، دکان سب بند ہو جاتی ہے، پتا بھی نہیں چلتا کہاں دکان گئی، چائے بھی ایک پیالی چائے پینے کے محتاج ہو جاتا ہے. ہم تو سب گزر چکے ہیں، کیوں ڈر سے، ایک ڈنڈا کے ڈر سے، پانچ روپئے کے ڈر سے، دس روپئے قانون گرمی کیا مخالفت نہیں کر سکتے. مدر صحیح اللہ سب کو ہے، یہ خالی یہ نہیں کہ خانقاہ کے لوگ یا تبدیلی کے لوگ یا مدرسے، ان کے لیے، سب کے لیے قرآن حدیث سب کے لیے ہے، سب کو عمل کرنا ہے اس پر. یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو بھائی کو، برکت ہوگی. بہت سے لوگ ایسے بند کرتے ہیں، پہلے بند کر دیتے ہیں، ہم نے سنا ہے اللہ علم، اس کے بعد اور برکت ہوتی ہے. آگے خود فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی تلاش کرو. سری حکم اسی میں ہے، اسی سورہ میں ہے. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہاں بھی غافل نہ ہو، بازار میں جاؤ ابھی تیسرا کلمہ پڑھتے رہو. نہیں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اپنا نقصان، نہیں، بس دل میں رہنا چاہیے اللہ، اللہ کا ذکر دل میں رہنا چاہیے. فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کے فلاح تو معلوم ہے، ایسی ذکر محمود ہے، ذکر مطلوب ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں، اللہ ہم کو دینا چاہتا ہے، اس لیے ذکر کا حکم کر رہا ہے کہ کچھ یاد کرو، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ تو کرو. ابھی میں نے دیکھا ہے حضرت تھانوی ویسے ہی، کہ کوئی آدمی تھا وہ یا سنم کہتا رہتا تھا، یہ کل دیکھا ہمارا، پہلے زندگی 10-20 سال پہلے دیکھا تھا، کل پرسوں ویسے ہی الٹا دیکھا تھا. ایک آدمی تھا پنڈت تھا، یا سنم، اے بت، سنم مانے بت کے آتے ہیں، اس کی زبان سے اتفاقا نکل گیا ہے یا سمد، سنم کے بجائے سمد نکل گیا، اللہ حبیب ندا آئی کہ میرے بندے کیا تو چاہتا ہے، میں تیار ہوں دینے کے لیے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اب اس کے آگے مجھے یاد نہیں ہے، مطلب کہ اس سال مسلمان ہو گیا ہی ہوا، بس اتنی ہے مجھے یاد. سنم کہنا یا سنم، اے بت کہہ دیا، یا کیا ہے، یا سب سمجھ کر دیا. اللہ ایک ہے، اس سورہ کی بڑی شان ہے مولانا، توحید کے اعلیٰ سورہ یہی ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، نحن الفقراء، ہم سب فقیر ہیں، اللہ غنی، اسی سے مانگو. اللہ الغنی، اللہ غنی. اللہ تعالیٰ نے، ابھی کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے، میری زبان سے اللہ غنی کا لفظ بول، ہماری لڑکی کہتی ہے، ابا لڑکی ابھی آئی بھی اتفاق سے، ہم کو تیار کہا، ابا ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں اللہ غنی کہتے ہوئے، اللہ غنی، ہم سب فقیر ہیں، اللہ غنی. اب میں ایک اور چیز بڑھانا چاہتا ہوں، کبھی اللہ القوی، اب ضعیف ہو گیا نا، اس میں غنی فقیر تھا، غنی کہتا تھا، تو غنی کے ساتھ ساتھ قوی بھی کہنے لگا، اللہ القوی. یہ اللہ ہم کمزور ہو گئے، چلنا پھرنا مشکل ہے، آپ قوت دیں تو قوت والے ہم بھی ہو جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، حول و قوت، یہاں سے وہاں جانا مشکل. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قوت بھی دے، غنا بھی دے، صحت بھی دے، اسے مانگنے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ایشور کے وزیر اعظم سے کچھ مانگے، کچھ ملے گا کہ نہیں، کچھ نہیں ملے گا، ان سے مانگو ملے گا، نہیں ملے گا یہاں بظاہر، وہاں ثواب ملے گا اس کا، وہ خزانہ سب سے بڑا ہے، اس خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے، تم مانگنے سے تھک جاؤ گے، ہم دینے سے تھکیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. میں عرب عالم تھا تو میں نے کہا یہ سب ہمارے مشائخ ذکر کے پابند تھے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب میں اشراق وقت تک کا ذکر نہیں کرتا تو اپنے بدن میں مزوم محسوس کرتا ہوں. اس کو پھڑ گیا وہ عرب کام نہیں سکتی. میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ مصوفی بھی تھے، لیکن حضرت تھانوی فرماتے تھے خشی صوفی، زیادہ کھردرے تھے، کھردرے تھے، ایک کپڑا ہوتا نا بڑا نرم، ایک ہوتا تھا کھردرا، تو کہتے صوفی تھے وہ بھی، کون؟ علامہ ابن تیمیہ. نہیں تھوڑا سا کھردرے سے تھے، لیے دیے رہتے تھے، کوئی ڈاٹ ڈبل بھی کرتے تھے، بدا دور پتہ بھی دیتے تھے، لیکن بغیر اس نسبت کے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. نسبت کہتے تھے کہ میں اشراق وقت بیٹھتا ہوں، جب یہ ناگا ہو جاتا ہے تو اپنے بدن میں میں زور محسوس کرتا ہوں. میں نے اس کو سنانا تھا، مجھ کو تم لوگ سمجھتے ہو ذکر کو سمجھ چاہیے، یہی سنانا تھا اس عرب کو. وہ کہتے ہیں ذکر، جب میں اشراق نہیں پڑھتا، نہیں بیٹھتا، تو اپنے بدن میں میں زور محسوس کرتا ہوں، یہ ہے ذکر کثیر. وہی فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت اور فجر کے فرض کے درمیان میں یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث 40 مرتبہ کر دے تو حیات قلب حاصل ہو جائے. کون کر رہا ہے؟ ابن تیمیہ کر رہا ہے، ان کے شاذی ابن قیم نے اس کو نقل کیا ہے، ہم نے نقل کیا ہے. اللہ تمام حضرات ذاکر شاگرد تھے، تب ان کے 37 جلد ان کے رکھنے کی کتابیں ان کی ہوں گی، ابن تیمیہ کی 37 جلد فتاوی کی ہوں گی، اور ہماری کتنی کتابیں. ذکر اللہ، برابر جیل میں چلے جاتے تھے، جیلی میں زندگی گزری. ابن تیمیہ ان کے شاگرد تھے، وہ بھی اسی میں رہ گئے. کسی نے کہا حضرت یہ دشمن آ کر کے شکایت کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسے آپ جیل بھیج دیا جاتے ہیں، آپ بھی کچھ شکایت کر دیے. فرمایا کہ میرے میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. یہ حسنِ خلق، میں نے کہا تصرف کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ذکر کثیر پر اور حسنِ خلق پر. دونوں ثابت ہوا کہ ابن تیمیہ کے اندر دونوں چیزیں تھیں، یعنی ان کی تو غلط باتیں گھر پہنچاتے تھے انہیں کے اور جیل میں چلے جاتے تھے، اور وہ صحیح باتیں بھی نہیں کہتے تھے. وہ ایک نہیں، میں نے ثابت کیا کہ وہ بھی مہاتھاروی نے جو کہا ہے کہ کیا تھے صوفی خشن تھے، یہ دونوں چیزیں تھیں. حسن خلق میں بھی کمال اور ذکر کثیر میں بھی کمال. یہ چیزیں ضروری ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہم تو ایسے طائفہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ذکر کر ان کا دائرن ان کی عادت ہے, حسن خلق. حضرت سیدنا رفاعی جا رہے تھے, رفاعی کا ذکر ہے, گلی سے جا رہے تھے. اتنا بڑا آدمی جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک والوں انکار کیا اس پر, لیکن بیان کرتے ہیں کوئی دست مبارک باہر نکل آیا تھا. انہوں نے جا کے یا جدی, اے میرے نانا, دور سے میں اپنے روح کو بھیجتا تھا زیارت کر کے جاتی تھی, آج آپ کا نواسا بنفس نفیس آپ کی خدمت میں ہاتھ نکل آیا ہوں. اب اس کا کچھ اعتراض کرتے ہیں, ہم لوگوں کی کرامات الاولیاء اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. بہرحال یہ بڑے لوگ تھے, تو وہ جا رہے تھے گلی سے, اوپر سے کسی نے کوڑا پھینک دیا, ہو گئے. امام محمد احمد سارے دیش بیار کے وہاں چیخ نکل گئی, امام محمد احمد صاحب کوڑا کر کر پھینک دیا. لائن کے مریدین ناخوش بھی رہی ہے, کچھ مطالبہ کرنے لگے, کچھ برا بھلا ان کو. جو سر آگ کے لائق تھا کوڑے پر اگر اکتفا کیا جائے تو کیا ہوا, مریدین کو سمجھایا. جو سر آگ برسائے جانے لائق تھا اگر کوڑا کر کر ڈالی گئے تو سر صحیح سوچ گئے. میں خود موجود تھا وہاں, محمد چیخ نکل گئی, مولانا جی بیان کیا. ہمارے بزرگان دین بھی ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو, انابت پیدا ہو, انابت اللہ کی طرف. بزرگان دین ہمارے کہتے ہیں کہ ہم اپنی انابت کو صحیح کر چکے ہیں, آؤ ہمارے دروں پر تاکہ تمہاری انابت کو ہم صحیح کر دیں. اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وإذا نودي للصلاة يا أيها الذين آمنوا من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذکر کثیر کیا کرو گے, دکان تک نہیں بند کرتے. آخر بند کرتے ہو, ابھی آج بند ہو جائے گی نہیں سب دکان, نہیں کھولو گے یہی پہ کھولے تھا پیپل کر مارا بھی مارنے کے ساتھ جرمانہ لگا دیا پولیس والوں نے, چاہے وہاں لے گئے پانچ سو ہی کہتا, بہت تعجب ہوا تھا یہی پر. سب کی دکانیں بند ہیں, سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے. جہاں پولیس دو ایک دن رہتا ہے پھر وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. جب یہاں کا یہ حکم ہے, وہ صاحب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ معاصی سے اما تسلط الکفار علینا لعصیاننا. قاضی صاحب فرما رہے ہیں اما تسلط الکفار علینا فلعصیاننا, یہ لفظ ہمارا عربی کا. یہ کفار کا تسلو ہم پر ہمارے گناہوں کو ایسے ہے. کون لکھ رہا ہے؟ قاضی علم الہدا لکھ رہا ہے. اما تسلو تو کفار علینا پر اخوان لینا مدھا جان جانا کے یہ خلیفہ تھے. لکھتے ہیں کہ مدھا صاحب بغیر جان جانا نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تم کیا لے آئے دنیا سے, تو میں قاضی ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا. ان کی کتاب تفسیر مظہری ہے, ایک بہت زبردست تفسیر اس میں ہے. ہمارا اما تسلط الکفار علینا فلے عصیاننا, کفار کا تسلو ہم پر ہمارے گناہوں کو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو گناہوں کے چھوڑنے اور ذکر کرنے کی توفیق میں. فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر اور فکر کی توفیق. سب سے قابل مبارکباد آدمی وہی ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہو. وہی عقل مند ہے, وہی عاقل ہے جو وہاں کے القیس مندان علماء باز موت سب حدیثیں ہیں. ہوشیار وہی ہے جو ماں باز موت کی تیاری کرے. ماں بادر موت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ انبیاء نے آلاء اللہ آیات اللہ کے بیان, موسیٰ علیہ السلام نے, ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا آیات اللہ, جو دنیا میں چیز اہم جو پیدا ہوئی اس کو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات اللہ آل اللہ دونوں پر بیان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذکر موت مابعد موت کا قصر کسی نبی نے اتنا نہیں بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ ولی اللہ کوئی لکھ بھی نہیں سکتا اس کو. یہ فرق کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، انہوں نے توحید کی بحث کو مکمل کیا، شرک کی اور توحید کی بحث کو مکمل کیا. موسیٰ علیہ السلام علاؤ اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تو بحث کیا ہی، مزید موت مابعد موت کی بحث کو مکمل کر دیا. موت مابعد حجت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم سے بھی بار بار فرمائے. تمام مجددین کے علم ہے مولانا، مجددین کا کتاب و سنت کو مجددین نے جو پیش کیا ہے وہ یہی ہے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. اب زیادہ میں نہیں کہہ سکتا، تو بہت مضمون، یہ طویل مضمون ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذکر کثیر، خاموشی اختیار کرو، اللہ اللہ کی کہہ لیا کرو، یہی کافی ہے. ذکر بالجہر بھی ضروری نہیں ہے، اب تو منع ہی کیا جاتا ہے بہت جہر سے کرو. بس ذکر قلبی کرو، زبان سے آہستہ آہستہ کرو، نہیں کر لینا چاہیے، دل کو غافل نہ رکھو. یہ دنیا جو ہے دارو غفلت ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ اس کو دارو ذکر بنا دیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہر کسی کی عافیت دے. اس وقت تھوڑا طبیعت معموم ہے، عبید اللہ کے لیے بھی دعا کیجیے، بیمار ہے. ابھی بلائیں گے آپ کے لڑکے کو کہ بھائی کوئی دوا ہوا دو. رات سے ہم لوگوں کا مجھے بہت دیر تک، میں تو اماں باپ ہی ہوں، صبح سے اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کہاں جلو ہے کہاں، اسی کے لیے کہا میری دعا کر. میری لڑکی بھی بیمار تھی، وہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لگ ہی رہتا ہے. لا یخرج المؤمن من قلۃ او علۃ او ذلۃ، حدیث ہے وہ، سر آپ کو نہیں، بہت چھوٹی سی ہے لیکن یاد کیجیے. لا یخرج المؤمن من قلۃ او علۃ او ذلۃ، مومن نہیں خالی ہوتا قلت سے، کمی بھی رہتی ہے کچھ روزی میں، اور علت بھی، کوئی بیماری ہوتی ہے. اب کچھ لوگ کچھ کہا بھی کرتے ہیں علت ہے. لا یخلو المؤمن من، یہ کہیں حدیث نہیں ہے، دربی فالین میں یہ حدیث غالباً ہے. لا یخلو المؤمن من قلت او علت او ذلت، بہت بڑی بات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عزت بھی دے. اللہ میں انی ضرور، کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ میں انی ضرور ایک کلکٹر صاحب سے پرتاب کر کے انہوں نے کہا، حضرت کا لیٹریٹ ہے لیکن بڑی ذلت ہے، آ کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. تو کہا سے میں تو منع کر رہا تھا نا کہ کلیکٹریٹ نہ لیے، آپ نے لیا تھا وہ ہوتی ہے وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو منع کر رہا تھا. نہیں خیر، تو دعا کیا بتائی ان کو، کہیے یہ اللہ میں ذلیل ہوں نہ، اللہ اب کلیکٹر تو ہے عزت کی چیز ہے، لیکن دعا کیا بتائی، اللہ میں ذلیل ہوں اس کو عزت دیجیے. اللہ میں انی ذلیل ہوں فرض رہی، اللہ میں انی فقیر ہوں فرض ہو، اللہ میں فقیر ہوں اس کو روزی دیجیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، معمولی کسی شیخ ہو کی نہیں ہے، پیر کی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انی ذلیل ہوں، جبکہ حضور کی متعلق ولی اللہ عزت ہوں، ولی رسول ہی، ولی المؤمنین، ولیکن المنافق لائق ہوں. اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غایت تواضع، غایت عبدیت میں کیا فرما رہے ہیں، اے اللہ میں ذلیل ہوں اس کو عزت دیجیے، اے میں فقیر، اللہ میں انی فقیر ہوں فرض ہو. بارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، صحت دے، قوت دے، تمام فطروں سے محفوظ فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امن و امان بھی عطا فرمائے، اپنے ذکر و فکر میں لگے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، سب امور دنیاوی کو ادا کرتے ہوئے اللہ کو بھی یاد رکھیں، بلکہ امور دنیاوی ادا کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتہ یا ارحم الراحمین. ان کو دیکھنا ہے، ان کو سنانا پڑے گا. But it's really bad. I'm not going to be doing